Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 22 września, jest 16. Czas na serwis Trójki, Michał Przerwa. W Katowicach trwa spotkanie strony rządowej z liderami protestujących górników. Będzie dodatkowe posiedzenie Senatu poświęcone nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Wielka Brytania zaostrzyła środki bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach trwa spotkanie strony rządowej z liderami międzyzwiązkowego komitetu. Wszyscy wiemy, jak wygląda dzisiaj rynek, jak wyglądają regulacje i nikt nie zamierza porywać się na to, aby zawracać kijem Wisłę. Mamy dzisiaj taką możliwość, aby zaplanować ten proces na kolejne dziesięciolecia, tak aby ta transformacja była sprawiedliwa, aby rzeczywiście zbudować taką arkę, która dowiezie wszystkich do końca tej transformacji w taki uczciwy, sprawiedliwy, uzgodniony sposób. Nadwczoraj w 6 kopalniach na Śląsku trwają protesty. Część górników nie wyjechała na powierzchnię i jak zapowiadają, mimo rozmów nie przerwą akcji protestacyjnej. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że zwoła dodatkowe posiedzenie Izby poświęcone nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą poinformował, że posiedzenie Senatu odbędzie się prawdopodobnie 9 października. Decyzja ta ma być skonsultowana z Konwentem Seniorów. Jutro na posiedzeniu Senackiej Komisji Ustawodawczej odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Dodał, że kwestia, jak to określił, dobrostanu zwierząt była przedmiotem jego rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Pan prezydent stoi na stanowisku, że o ile branża futerkowa może być wygaszana i dobrostan i humanitarne traktowanie zwierząt jest absolutnie wymogiem cywilizacyjnym, z czym się całkowicie zgadzam, to również należy pamiętać o ludziach, którzy zainwestowali w te biznesy, którzy mają kredyty, więc owszem, możemy to wygaszać, ale są przykłady innych krajów, że możemy to wygaszać w sposób cywilizowany. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt w ubiegłym tygodniu. Jeżeli możecie, zostańcie w domu i pracujcie zdalnie, apeluje do Brytyjczyków premier Boris Johnson. Londyn zaostrza środki bezpieczeństwa. Bary i restauracje mogą być otwarte tylko do 22. Klienci będą obsługiwani tylko przy stolikach, a w weselach będzie mogło uczestniczyć jedynie 15 osób. Policja będzie surowo egzekwować brak noszenia maseczek w sklepach i restauracjach, ostrzega premier Boris Johnson. Kara za nienoszenie maseczek albo zbieranie się w zbyt dużym gronie teraz zostanie podwojona i będzie wynosić 200 funtów w przypadku pierwszego złamania prawa. Policja i samorządy dostaną od nas więcej pieniędzy. Na ulicach pojawi się więcej funkcjonariuszy. Istnieje też możliwość skorzystania ze wsparcia armii, jeżeli trzeba będzie odciążyć policjantów. Nowe restrykcje na Wyspach Brytyjskich były koniecznością po tym, jak naczelny lekarz kraju ostrzegł, że za miesiąc dobowy przyrost zakażeń wzrośnie z obecnych 4000 do 50000 nowych chorych dziennie. Autorka książki pod tytułem Mapa, Barbara Sadurska, laureatką konkursu imienia Witolda Gombrowicza. Jury konkursu wyróżniło powieść Za formę i klimat. Niewiele brakowało, a powieść w ogóle nie ujrzałaby światła dziennego, mówi jej autorka Barbara Sadurska. Trudno mi o niej mówić, bo napisałam ją bez myślenia o tym, że zostanie wydana i wydaje mi się, że w tym momencie już ważniejsze jest to, co w niej widzą czytelnicy, niż to, co ja tam napisałam. Piąta edycja konkursu była rekordowa pod względem liczby zgłoszonych książek. Nadesłano ich ponad 100. Laureatka dostała 40000 zł i gombrowiczowską lornetkę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Greta Van Fleet na dzień dobry. Ładne mi na dzień dobry, jak ten koń z klapkami na oczach, jak do roboty, to na czwartą. Jesień idzie, proszę państwa, nie ma na to rady. Ba, już przyszła nieco ponad pół godziny temu, ta astronomiczna. I o tym za godzinę porozmawiam z Mateuszem Borkowiczem, astronomem z Centrum Nauki Kopernik. A że lato za nami, podsumujemy tegoroczne lato w pogodzie i sprawdzimy, jakie prognozy mają dla nas synoptycy na jesień. Za pół godziny naszym gościem będzie Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poszukamy także pomysłów na jesień. Może coś takiego? Uwaga, skupienie. Nogi na szerokość ramion. Dobrze. Teraz uginamy lekko kolana i blisko do piłki. Patrzymy na nią i zamach. Brawo, idealnie. Ciekaw jestem, czy państwo zgadną, co to za dyscyplina. Sport, sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu. No, idealny na jesień. Tyle mogę podpowiedzieć. No i podpowiedzieć, że kontakt z nami na trzy sposoby. Popołudnie @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A jakie święto podpowiada nam kalendarz? Europejski Dzień Bez Samochodu. Albo jak kto woli, dzień wolny od pracy dla kontrolerów biletów. Bowiem w wielu miastach dziś można korzystać z komunikacji bezpłatnie. No ale w czasie koronawirusa, co podkreślają też specjaliści, poruszanie się właśnie własnym autem wydaje się najbardziej rozsądne i pod względem epidemicznym najbezpieczniejsze. Zatem niech ten dzień będzie okazją do zastanowienia się nad naszymi grzechami za kółkiem. Przekraczanie prędkości, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych i tak dalej. Są to działania, które są świadome i celowe, wobec czego jeśli nie potrafisz zachować się wśród innych uczestników ruchu, powinieneś z tego ruchu być wykluczony i tego rodzaju sankcje jest bardzo dobra. No właśnie, może przymusowy postój byłby dotkliwą karą za wykroczenia drogowe. Więcej o tym za godzinę. A po 18:00 reportaż Katarzyny Błaszczyk zatytułowany Moc opowieści, w którym pojawią się m.in. zachęty do zbierania i nagrywania rodzinnych historii z przeszłości. No ileż to wzruszeń, emocji, historii właśnie wiązało się z czytaniem listów, ale nie maili. Czy obecnie tradycyjne listy papierowe piszą, wysyłają jedynie ludzie starsi? Emeryt nie bardzo gdzie ma pisać. Komunikujemy się przecież na ogół telefonem albo komórka. No, no właśnie, czy papierowe listy odejdą, czy odlecą do lamusa? Zastanowimy się również i nad tą kwestią. Zapraszamy do 19:00. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, Jacek Frencel i w imieniu całego zespołu audycji popołudniowej do Trójki zaprasza Piotr Łodej. Oczu i wylewasz z uszu czyjś bojowy gromki śpiew i pilotem co wygasza ekran zmywasz brud z nie swoich rąk i wzruszeniem ramion swych zamykasz niepamięci błędny krąg. Milczysz, milczysz. Na wkujący płacz i śmiech i spokojnie żując porcję brędni na odległość zmywasz grzech. Łatwo tak usprawiedliwić umiesz ciemne plany cudzych win. Nie na tobie przecież popełnionych, nie twój przecież zginą syn. Przez ciebie opłacany przed telewizorem ład i nadejdzie taki dzień niedługo, że zapłaci każdy z nas, że to dla nas ślepych widzów nic nie wartej wojny czas. Milczysz, bo to nie twoja. Dalej Grzegorz Wilk, 16 minut po godzinie 16. Jeszcze jakbym taki głęboki oddech wziął, to byłoby i 16 sekund. Tak to się pięknie składa. Lista obudności. Państwo także piszą i bardzo dziękuję za życzliwe przyjęcie. Między innymi pani Urszula z nami. Zachęcam do korespondencji popołudnie@polskieradio.pl 71335, czy mailowo, czy smsowo. No, nie było prawidłowej odpowiedzi, ale to taki po jednym strzale, po jednej nutce właściwie chyba ciężko byłoby zgadnąć, cóż to takiego, ale może, tym bardziej, że piękna pogoda za oknem wyciąga nas i z domu, nie tylko na spacery, ale też zachęca do różnego rodzaju aktywności. Czasem nowych, no, by nie powiedzieć egzotycznych. A nasz reporter odwiedził strzelnicę, ale nie taką, jakby na pierwszy rzut ucha mogło się skojarzyć. Strzelnicę golfową i to w centrum Warszawy. Miejsce, gdzie właściwie można stawiać pierwsze kroki w tym sporcie albo miło spędzając czas na świeżym powietrzu właśnie doskonalić swoje umiejętności. Nogi na szerokość ramion, dobrze. Teraz uginamy lekko kolana i blisko do piłki. Patrzymy na nią i zamach. Brawo, idealnie. Jedni boją się kompromitacji. Inni mówią, że to nie dla nich, bo drogo, snobistycznie, dziwnie. Na pewno bez uprzedzeń do golfa podchodzą dzieci. A zacząć grać można, jak tylko nauczymy się chodzić. Pierwszy raz trzymam kij. Gabryś na mam na imię. Jak ci idzie? No dobrze. Ja raz udało mi się w ten koszyk tam trafić. No normalnie to w mini golfa. Pierwszy raz tak w golfa normalnie. Przekonać się do samej gry to jedno. Ale trzeba się jeszcze odpowiednio ubrać. I faktycznie trzeba troszeczkę zainwestować, jeżeli chce się dobrze wyglądać na polu. Gabriela Pietrucha. I mieć naprawdę profesjonalny sprzęt, no to trzeba tak troszkę w to zainwestować, ale zabawa i radość, jaką daje ten sport, jest wprost proporcjonalna, wydaje mi się, do tego, co w niego wkładamy. Wokół golfa narosło mnóstwo stereotypów. Na przykład, że to sport dla biznesmenów, a pole golfowe to miejsce załatwiania wielkich interesów. Aktor Robert Rozmus mówi, że te interesy omawia się gdzie indziej. Nie, ja bym z tymi interesami nie przesadzał. Największy prezes i najgrubsze ryby tak naprawdę tutaj walczą na śmierć i życie. Tu jest każdy Kazio, tu jest każdy Andrzej. Także biznes na 19 dołku. 19 dołek to jest domek klubowy, tam przy kawce można sobie pogadać. Zrób mi teraz ekstra strzał, ale taki jak cię pan uczył. Pozycja... Aha, dużo lepiej. W Polsce gra w golfa niewiele osób. W sumie około 20 tysięcy. Jedni przerzucają się na golfa z tenisa, inni łapią tego bakcyla zupełnie przypadkiem. Poznaliśmy golfa podczas jakiejś wakacji. Rafał Zambrzycki. W hotelu było takie intro, takie zapoznawcze z golfem, więc poszliśmy zupełnie z ciekawości. Okazało się, że golf to jest przyjemny, to wiadomo, ale też wcale nie taki drogi sport, jakby się wydawało, jak stereotypy. Żeby zacząć grać, można przyjść na taką strzelnicę, jak tutaj się znajdujemy. Łukasz Wenda, Wawa Golf Club. Ksiąść koszyk piłek za 20 zł, dostać kij za darmo i można by już zacząć grać. Inny stereotyp mówi o tym, że to sport nudny i dla leniwych. Tymczasem w golfie emocji na pewno nie brakuje. Jest to też piękny sport, żeby się szybko sfrustrować, zdenerwować. Przyglądałem się troszkę, to widzę, że no nie każda piłka jest trafiona. Na pewno jest jakaś lekka frustracyjka. Wojciech Kamiński. Choć to motywuje. Utarło się, że pola golfowe to ekskluzywne obiekty, daleko od cywilizacji. Tymczasem w centrum Warszawy jest kilka miejsc, gdzie można doskonalić swoją grę i namawiać do niej innych. Prowadzimy zajęcia dla studentów Politechniki Warszawskiej i studenci, przychodząc do nas tutaj na strzelnicę golfową, mogą zaliczyć normalnie WF. To jest dosyć fajna rzecz i pierwsza w Polsce. W golfa gramy zawsze na zewnątrz, czyli dobra pogoda się przydaje. Tak jak mówił jeden z rozmówców, nie każda piłka była trafiona. No przyznam szczerze, próbowałem na takim zestawie dla dzieci. W moim przypadku każda piłka była nietrafiona, ale już po kilkunastu minutach było znacznie lepiej. Strzelnicę golfową w centrum Warszawy odwiedził nasz reporter Marek Zalewski. I can't believe I pani Hanna z nami, a to także znak, że skrzynka mailowa działa. Pani Kinga napisała, że początek jesieni to świetna wymówka, by czy treningi na siłowni, czy wieczorne bieganie zamienić na książkę albo koc, może sportowe buty na ciepłe, wełniane kapcie. Warto zastanowić się nad tym, jak jesienią utrzymać formę. To może też i w nawiązaniu do tych naszych codziennych zachęt u progu jesieni właśnie do tego, by spróbować być może swoich sił gry w golfa. Ciekaw jestem, co państwo na to, a jeśli chodzi o jesień, ale wcześniej także i o lato. Będziemy podsumowywać pogodowo, jak wyglądała ta pora roku, którą astronomicznie pożegnaliśmy niecałą godzinę temu i jaka będzie jesień też pogodowo. O tym porozmawiamy z ekspertem już za kilkanaście minut. 24 minuty po godzinie 16. Welcome to

za 24 minuty 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nieco nadużywany, ale w tym momencie idealnie pasuje cytat z rejsu. W tak pięknych okolicznościach przyrody. Naszym gościem jest pan Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. A jesteśmy w trójkowym ogródku przy Myśliwieckiej 357. No, przyznam szczerze, obawiałem się trochę, przygotowując się do rozmowy i wcześniej planując także nasze spotkanie. Czy aby się uda? A tu proszę. 20? Ile dzisiaj było w Warszawie? No, 24. Tak jest, 24, a w ogródku pachnie pięknie jabłkami, więc jest super. Jakie było tegoroczne lato? Tegoroczne lato tak naprawdę było ekstremalnie ciepłe i to jest też potwierdzenie tego, co WMO napisało, bo oczywiście WMO, czyli Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna, określiła dla całego globu. No, Polska się w to bardzo mocno wpisuje. Czerwiec z temperaturami powyżej normy, opadami lekko poniżej. Lipiec tutaj o 0,1 stopnia Celsjusza poniżej normy, tak obszarowo. Natomiast sierpień nadrobił. Sierpień przez klimat jest określony jako ekstremalnie ciepły. W związku z tym, reasumując, całe lato było ekstremalnie ciepłe. No i to jest taki trend, który już widzimy od dłuższego czasu, ponieważ temperatura średnia taka od 1951 roku wzrosła praktycznie o 1,7 stopnia Celsjusza. Co to znaczy te 1,7? To można powiedzieć, że w tym momencie w Polsce mamy to, co było 70 lat temu na nizinie węgierskiej. Czy możemy powiedzieć, bo rozmawialiśmy wiosną między innymi o prognozach na lato, na wakacje, czy te prognozy się sprawdziły? Tak, prognozy długoterminowe naszych klimatologów się sprawdziły. Wiadomo, że to jest taka prognoza obszarowa, więc w niektórych rejonach może mniej, ponieważ my określamy temperaturę oraz opady, które będą albo w normie, albo powyżej normy, albo poniżej normy. Korzystając z pewnego rodzaju wzorców matematycznych. Tak, to są obliczenia statystyczne, klimatologiczne. Natomiast ogólnie można powiedzieć, że ta prognoza tak, sprawdziła się. Lato miało być ciepłe z opadami poniżej normy. I de facto tak było. Może na południu kraju tych opadów było więcej. Zresztą klimatolodzy mówili, że będzie powyżej normy akurat w południowej części kraju. Aczkolwiek sami byliśmy troszkę zdziwieni, że aż tyle powyżej normy, bo pamiętajmy, że były aż tak duże wzrosty wody w rzekach, ponieważ opady były bardzo ulewne. No i to powodowało wręcz zagrożenia, podtopienia i zalania. Ale z drugiej strony też mieliśmy do czynienia z suszą. No właśnie, bo synoptycy prognozowali i gwałtowne burze, i gradobicia, i wichury, czego byliśmy świadkami po tych kilkudniowych suszach. Też i wielogodzinne ulewy kończyły się podtopieniami. Tak, na przykład Warszawa, koniec czerwca, gdzie w ciągu de facto 10 minut spadło 25 litrów wody na metr kwadratowy. To spowodowało liczne zalania, podtopienia i pewnie pamiętamy te obrazki wybijających studzienek. No to właśnie w ciągu 10 minut spadła 1/4 norma opadowa właśnie dla Warszawy. Najczęstszym opisem pogody zdaje się, czy określeniem jej, jaka jest teraz, czy w ostatnich latach, to pogoda gwałtowna. Bo i mamy deszczową aurę, mieliśmy mokrą wiosnę, potem upały. Czy możemy mówić o anomaliach, że ta pora roku, która za nami, lato, było z anomaliami właśnie? Myślę, że tak, że można tak to... Pod niektórymi względami, myślę, właśnie gwałtowne burze, ulewne, tak, deszcze. Oprócz tego, że właśnie gwałtowne, ulewne deszcze, burze z dużą ilością wyładowań, to trzeba pamiętać, że mieliśmy do czynienia z dużą ilością trąb powietrznych. Mieliśmy do czynienia z gradem. Ten grad nierzadko miał średnicę powyżej 4 cm. W tamtym roku aż 12 cm. To rekord w Polsce. No ale widać, że jest taka tendencja, że coraz częściej obserwujemy te gwałtowne zjawiska. To jest wynik zmiany klimatu. To jest wynik zmiany klimatu i my jako człowiek napędzamy tę zmianę, no i widzimy to, co się dzieje. Lato coraz cieplejsze z burzami, a za chwilę jesień, zima, która była z zeszłego roku właściwie, no trudno powiedzieć, że to była zima, bo były miejsca w kraju, gdzie śnieg w ogóle nie spadł. A jak spadł, to nie utrzymała się pokrywa zbyt śnieżna. Długo. Tak jest, więc no niestety to, co było, mówię niestety, bo jestem też hydrologiem w kontekście suszy, ale no niestety to, co obserwowaliśmy, to były anomalie. O tym, jaki był tegoroczny rekord ciepła i gdzie oraz jakie są prognozy na rozpoczynające się właśnie pięknie, słonecznie i ciepłe te jesienne dni, powiemy za chwilę. Tegoroczny rekord ciepła i gdzie to rozgrzewa wielu, no być może i jeśli chodzi o ciekawość także klimatologów, bo mówiliśmy trochę o tych zmianach klimatu właśnie. Jeśli chodzi o Polskę, o Europę? Jeżeli chodzi o Polskę, to najwyższą temperaturę powietrza 35,3 stopnia Celsjusza odnotowano 8 sierpnia w Słubicach. Mhm. To była najwyższa wartość. Czyli to właśnie ten sierpień taki upalny, tak? Tak, to był sierpień. Wziął urlop szczególnie. To wygrał w sierpniu. Tak, to miał zdecydowanie... Po uśmiechu widzę, że pan był w sierpniu tak, na urlopie. Tak, byłem w sierpniu na urlopie. Natomiast to był najcieplejszy miesiąc i właśnie ta wartość. W Europie, Francji właśnie mniej więcej w tym samym okresie temperatury przekraczały 40 stopni. No niestety jestem służbą polską, więc nie znam dokładnych wartości, ale pamiętam, że to były wartości powyżej 40 stopni Celsjusza. I to też upały właśnie dotykały nie tylko tę część Europy, w której znajduje się Polska, ale tak jak wiemy na południu, bo tam też upalni. No, niektórzy mogliby się cieszyć, ale w tym roku wakacje czy lato w związku z pandemią tak ani inaczej ułożyło nam te właśnie plany urlopowe. Mówimy o planach na rozpoczynającą się jesień, planach pogodowych, no ale właśnie ta długoterminowa prognoza pogody. Często słyszymy, że te powyżej, zdaje się, 5 dni są chyba nic nie warte. No może nie nic, no, bo synoptycy prognozują, bazując na danych historycznych. Jak to jest z tą długoterminowością i sprawdzalnością prognoz pogody? To trzeba powiedzieć w ten sposób, że one jednak są dosyć, no myślę, wartościowe. Dlaczego? Ponieważ patrząc na to, jak sprawdzała się prognoza zarówno na lato, jak się sprawdzała na wiosnę oraz na wcześniejszą zimę, to trzeba powiedzieć, że naprawdę klimatolodzy z IMGW robią bardzo dobrą robotę. I jeżeli ta sprawdzalność będzie tak dobra jak z poprzednich sezonów, to mam nadzieję, że sprawdzi się to, co zrobili całkiem niedawno, bo wczoraj została udostępniona właśnie prognoza dla jesieni, a ta jesień wynika, że będzie całkiem ciepła. Ta jesień będzie ciepła z temperaturą, jak to oni określają, powyżej normy. A ta norma to ile to jest stopni? To norma to jest tak. Normę bierze się z wyliczeń z 30-lecia 1981-2010. I wtedy przelicza się modele. Są dwa przynajmniej modele w instytucie. I wtedy właśnie klimatolog to musi, że tak powiem, wszystko zanalizować, zebrać. I wtedy wychodzi ta prognoza. No i wychodzi na to, że właściwie w każdym miesiącu temperatury będą powyżej normy. Natomiast opady tutaj troszkę jest bardziej zróżnicowane. No jesień w końcu. No jesień właśnie. Więc pokażę nam troszkę te piękniejsze oblicze z bezchmurnym niebem, żółto-czerwonymi liśćmi, ale też pokażę troszeczkę tego gorszego scenariusza, bo na przykład w listopadzie troszkę będzie więcej opadów, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju. A co to za tym idzie, no to będzie tak zwana zgniła jesień, ale no, trzeba pamiętać, że to może potrwać powiedzmy 2 tygodnie i później będzie znowu pięknie. Także jesień w Polsce jest cudowna, złota, także na pewno pokażę te piękniejsze oblicze również. Szczególnie tak jak teraz właśnie w ogródku przy Myśliwieckiej, kiedy to i wysoka temperatura i właściwie tak jak patrzę i bezchmurne niebo i no, mimo, że te noce już chłodniejsze, prawda, bo też należy się z tym liczyć, to jednak w ciągu dnia ciepło, by nie powiedzieć upalnie. Upalnie nie, bo upalnie mówimy... 27 stopni dzisiaj i jutro, jak czytam w prognozach pogody. To prawda, nawet 28, na ale... Na końcówkę września, to mi się wydaje, że... Całkiem miło. Upalnie mówimy wówczas, kiedy temperatura maksymalna przekracza 30 stopni Celsjusza, więc bardzo blisko, tak? Meteorolodzy mogliby się obrazić. Natomiast tak, będzie bardzo ciepło, nawet do 28 stopni, więc trzeba korzystać, bo niestety w weekend już troszkę chłodniej. Dziś po 15.30 rozpoczęła się jesień astronomiczna. Mamy także jesień kalendarzową, ta już jutro. Powiedzmy jeszcze kiedy, bo to chyba najbardziej nas interesuje, bliska nam sercu, jesień klimatyczna. I co to takiego? Ta jesień generalnie można rozpatrywać na kilka aspektów. Może być jesień klimatyczna przez klimatologów, która już trwa od 1 właściwie września, bo ona trwa 3 miesiące. No tak się przyjmuje. Tak, a to jest dlatego, ponieważ klimatolodzy muszą porównywać pewne okresy. I jest łatwiej, jeżeli porównają od 1 września, październik i cały jeszcze listopad. Ale jest też dla nas bliska sercu tak zwana jesień fenologiczna, czyli wtedy, kiedy rozpatrujemy zwierzęta, a bardziej rośliny. I wtedy zachowanie roślin względem... Tak. I wtedy pogody. Mówimy, kiedy liście zaczynają powoli żółknąć i opadać. To wtedy jest taka pełna jesień właśnie fenologiczna. No ta kalendarzowa zacznie się jutro, a po 15 zaczęła się astronomiczna. Oby była słoneczna i ciepła, będę trzymał za słowo. No, może za kwartał się usłyszymy i znowu podsumujemy. Tak, kwartał podsumujemy i wtedy przyjdę z najnowszą prognozą na okres zimę zimową. Właśnie. Tak, na okres zimowy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, hydrolog. A jeśli liczymy do jesieni, do zimy, do wiosny, to także liczymy do lata. A muzycznie pomoże nam w tym Lenny Kravitz. Ogłoszenie społeczne. Dzieci na świecie nie mają łatwego dostępu do szkół. Są kraje, gdzie większość z nich nie umie czytać ani pisać. Gdyby nie pomoc, dzieci czekałby los tragarzy, pracowników fabryk, plantacji. Chcemy to zmienić. Od wielu lat już pomagamy, między innymi na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu, Kamerunie czy Nepalu. Budujemy relacje pomiędzy dziećmi a tymi, którzy chcą im pomóc. Ty też możesz zmienić ich życie. www.misjaszkola.pl. Ogłoszenie społeczne. Jeśli chodzi o jesienne dbanie i kondycję, i jeśli chodzi o schody, przyznam Państwu, uwaga, to będzie odkrycie. Łatwiej jest jednak z górki, ale bardzo przyjemnie w trójkowym ogródku przy Myśliwieckiej. Za 3 minuty o 17:00 serwis. To go to parties in those honky tonks. We're too much alike to like each other like we used to do. I like the way we used to love, but we have changed somehow. We'd see each other all the time like we should do now. You like